أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. سورة حامیم زخرف کی دوی مواقع دو موسیٰ علیہ السلام و بیو خاص مقصد باندی چغد انبیاء علیہ السلام دعوتو هر وقت کی خپل قوم تا دو خبرو یو د خپل رسالت او دویم دا اللہ و دا وحدانیت. موسیٰ علیہ السلام امداد و خبر اکلینی رسولو رب العالمین او کل چیوی نمن اللہ دیر معجزاتی و تذکر کلو پیش کلو اوی ور پوری استحضا و ٹوک شورو کلی عذابو نا پیرالو دی دنیا کې چې فرعونانو باندې عذابونه وو او د موسی علیه السلام لپاره یو معجزې وي. هر یو عذاب با چې دا وینه دنیا کې لری کېدو د موسی علیه السلام په دعا سره بس څنګه چې باغ دعا وکړ نو عذاب بل لري شو. غیب و تفریادو کو چه موسیٰ علیہ السلام دی مصیبتنا مخلاص کا منگ تاثر وعدکو دوارو خبرو چون با ایمان رولو پتا باندی هم بستا قوم بنی اسرائیل تاثر پریدو نکل چه عذاب با تلرش و آغیو بیا پہوش او پاقل شو زن بے سنبال کو بیا باغٹو کے مسخری وی کل جدا عذابونا پینزوارا موسیٰ علیہ السلام پا دعا سر لرکی دل فرعون سر یر پیدا شوا چیسے نا خلق تینا متاثر شی دا حقور رشتیا پیغمبر دی او په حق دے ساحر نہ دے تو کہ یہ دعاو کی نو عذاب لریشی. فرعون سره دایره پیدا شوا نو تدبیر یو کو تجویز یې بل نو یو کو منصوبه جوړ کړه په خپل به اعلان کړی ولیکن د نور خلق په ذریعہ باندې چه ما تحت کم د ملک سر کرده خلق اون آغی ته چه تاسو ام دا اعلانان تو که بخپل خپل زی که قرآن دا اعلان ذکر کی دلتا دا دا خلقو دا کانٹرول دا پاراو کرو چه سنا طول پا موسیٰ علیہ السلام پسیشی چه دا که خام خاص کمال شتا دا دا باطل پرست و عادت دی بس چگی دا خلق و دمخ بدلولو دا پارا وقت پو وقت باندی سا منصوبه جوڑی مطلب دایی چی دا خلق و مخ بدلشی او دا دی حق پرست نامتاثر نشی ونا دا فرعون فی قومه آواز کو اعلان کو فرعون خپل قوم کې عربیت کې دا یو د ګرامر خبره ده چې نا دا راشي نورستو پکې دی دا ته حاجت نه دی دا حرفونه چې راځي چې فی دی الی دی علی دی دا نور دیونو کې راغلی کنا وزنا دا ربک موسی حرف پکې نشتا اذنا دا ربه ندان خفیا دلته کې راولې چې فرعون فی قومه او دا څو نوې چې ونا دا فرعون قومه ذیګ ډېر لوی کمالی کړ کيو حرفي او په نظر کې ډېر معمولی ښکاری او مطلب په کې ډېر زیات دی او دې تفی د ظرفیت ته باروي دا چې بکم اسم باندې داخل شي نو هغه ظرف شي اغزه او محل شي د ډیرو سیزونو لپاره څنګه الله رب العزت مونږ ته خپل نعمتونو ذکر کوي دا وی کنه چې وجعلنا لكم في الارض تاسو لپاره په دې زمکه سمره به حدا او به انتها سیزونه پیدا کړی دا خو یو خزانه ده ګرځې پکې چې سپکې ګورې نو مونته شي د فی کی دا کمال لجدا بکم اسم داخل شي دا غی اسم نډیر لو شی جوړ کی مطلب دا چې فرعون په دې خپل قوم کې ډیر تصرف کاو دا داغه لبو زې او ښا هر قسم لبې دې خپل قوم سره کړی دا دې ظرفو تکه بده زموکه باندې خلکو کم کم کار دي چې هغه نه وکړي سی هپري خینه دي کنه لیکن زموکه غاګ نه وکړي دا خو الله ته به کړی دا نو فرعون دې خپل قوم نزمکه جوړ کړی وا اج سی په زلو غختنو هغه په کول نو فی قومه یزید پار راو ډیر زبردست ظلمنا ارسو لیکن قوم غاق نشکولے فرعون دیکھنا فرعون قال یا قوم اوی فرعون اے زما قوم دہر بات البرس دا کار دیکھا قوم خود کار سینو دا اللہ ہی کنا پیغمبران اخپل قوم تا یا قومی ویلی دی نو شفقت تا وجنے ویلی چې دا قوم زمونږ نه مخوان لري همونږه ناشناونه ګڼي اجنبي خو نه یو او دې قوم خلق یو نغې کا آواز کړی دی شفقت ته وجنه کړی چې زما قومه هر پیغمبر وي چې زما قومه زه در باندې خفه کېږم هلاکېږي او تباه کېږي زما خبر او منه چې بچې د علاقات نو فرعون بوم چرته د موسی علی السلام نزد کړه کړی ونه که موسی علی السلام خو به همیشه وی کنه چې یا قوم نو دوه مو چې یا قوم باطل پر سمیشه پر دې تناستی چې د بل نسواوري سزدکی بے بیانی اوی فرعون چه اے زما قوما علیس لی ملک مصر ولی دا پادشاہی دا مصر زمان ندا تمہارا دا زور خبر ہو تکیخا استفامی استعمال کرے علیس لی ملک مصر تاسو نوینه چې په دې مصر کې زما هر قسم حکم چلیږي، تصرف می چلیږي، حسومره خلق چې دی اگر کو اغیوم په خپل حیثیت کې وزیران دی او سرداران دی، په زمانه خلان دی دي کنه، اختیار هټول زما دی کنه، مطلق العنان بادشاہم کنه، دباو پی غرضی خان آیا نده دا بادشاہی دا مصر زمان. او دلیل می داده وازی الانهارو تجری من تحتی، او دی نهرونو تا گوره بیشمارا چی دا ټول روان دی زما دا حکم دلان دی، یو دا مانا من تحتی من تحت تصرفی، زما تصرف دی کنه، زما تصرف لاندې روان دی، یا من تحت قصوری زما د محل د لاندې، تومره محل یې جوړ کړو دې زنه تر ډیفنس پورته یو محل هغه د لاندې څومره نهرونه راتلو دا سلور خو مشهورو سلور بکه مشهورو نهرونا دیمیاتی وطوی خلجانی وطوی تینیسی وطوی او نهر الملک دا سلور بکه او دا دین بیا بچی جدا شویو نو ټول اندازې له ګولې چې درې سو شپې ته نهرونه ته نه جوړېږي، مصر ټول اوبو د دې لپاره چې ملک په اوبو باندې بادي کنه، باغونه پکې په دې بادشاہي کولم. هر مفسر لیکلی چې عباسیینو کې هارون الرشید کله بادشاہ شو، دا ټول مخکې نه فتح شویو کنه، صحابه کرام په زمانه کې مصر د عمرو بن العاص ولې اسبان فتح شویو، هغه ته فاتح د مصر وایي، ډیر مدبر انسان، کاتب د وحی د نبی علیہ السلام چیز آغا پلاس باندی دا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دا حضرت علی صلحوم شویوا دا غیفت حکلیو دیتا خدا سے مفتو کے ملاو شو نارون رشید ہوئی چی دا دی مصر پوج باندی فرعون دا خدای توب دا وکلیو دا دمر عزویم خار دے بین الاقوامی زو په دې باندې یو غلام بادشاہ کوم، نو غلام وو د دې په اوداس باندې مقررو، هغه به توبه چولې، پارس کې به د بل نه امداد غواړي، شیخان یو ځل پدې کې یو بل سره باس کړو، پنده شیخ ته طالب وباچولینو، قاضی شمس الدین رحمت الله علیه وته وي تا مرګریو یو ځای درس ایته پاو داس کوم د بل نه امداد غواړي، او ایمان نه غوښته د خپل محبت ته وجنه لوټه راوړه، خبره صفا شو تبا نوی چاہتا چرا شما تا دا ابو آچوا ولی تا پوری لاس نشتا خوچی اغا ادب کو دو استازه قدر و عزتی پی جندو اور آگے تالے لوٹڑا ککلنو انکار بنکے کنا ناغا غلام چی دا هارون الرشید په وضو باندې مقرر وو نو هغه په مصر باندې مشر کو چې دا خود عزتمند انسان قابل نه دی دله غلام پکار دی اباز روایت کی راضی چې دیو یاد د نفسو نو هغه په بل سره مسلط کړ یو غلام حبشی ډیر قمخل ډیر پاگل زکوی د سر نه معلومې ده سر یې د وسکه په شان ته نغې په مصر باندې بادشاہ کې نه گورنر کنو وخت یې رزن چې سیلابونه دا ډیر رالو ارسي وړو نو دلته راپورټ راغی چیرې پاره نو شو مونږ پومبا کړلې و پومبا اما الو چللو بوړو ناو تاسو یې مالو چ مکرای کنه بیا وړای کرے مالو سره کرے داوی زبا دې خیالو هغه فرعون د مصر د وجنا خدای توپ داونه کړی دا خو خپل سرکشی و مال دولت و سره ډیر ناغه خپل غرور د وجه نه وی چې الیس لی ملک مصر ولنه ذا زما د پاره بادشاہی د مصر او دې نهرونو ته ګورا چې بېږي زما په تصرف کې یا زما د محل لاندې اولا تبصرون یا خلق تاسو پر سترګې نشته تاسو لاندې مطلب یې غته زور نه ده چې دا څوک دی چې راځي او ما ته په خپل ملک کې خبرې کوي او ما له دعوت را کوي او کله ما له دمکی را کوي په جهنم باندې او په عذابونو باندې دا مطلب چې دا څوک دی افلا تبصرون دا خو دا هغه قوم دا اصل کدا اکبر بچا ناراض اګه دا خلق وکنه سمې ډلی بور پسې تللی وی خان دومره لوی سیاسي دا ګراون بس چې ګوره ته وای دا سیاست ټولي دنیا کې دنه راغله ډیر بشمار منسوبي وته معلومي وکنه ذکر پسې وی ام انا خیر من هاذا الذی بلکه زو غرهما د دې موسی علی السلام نا هو ماهین چډیر سپک دی ولی نو سره پیسې شته نو سره روپۍ شته نو سره حکومت شته نو سره عزت شته د دنیا پرست خدای ته نظر کړه د دې صحیح حیثیت ته زما په مقابله کې هو ماهین دا چې دې خبره تاسو کلاس واچی نو بس بیا لانه پری دنیا کې چې انکار کول او کفر کول خو ځان لې او خبره ده هغه کې خو الله اختیار ورکړی دی لیکن پیغمبرانو پسې مسخره کول ټوکې کول او تسبق قتل دا خو زیاتې ده کنه دا سبب د عذاب ګرځي په دنیا کې همیشه ام انا بلکې زه بهتر يم د دې موسی عليه السلام نه چې ډېر سپک دي ولایکاد یوبین اته خو خپل خبرم واضح نشي کولې دا څنګه پیغمبر دې چې الله را لېګلې پیغمبرانو ضرورت هدي ته چې سپیکینګ پاور یې زیاتې خبرې ډېرې کول شي جبه صفائی نو چې دې را لګنو خبر سپا خو نشي کولې دا ټول دروغ وي ښا ځکه چې موسی عليه السلام برخکار شنو د فرعون نبوي نو تختې ده دا هغه په مخ کې بیا خبرې نشوي کولې نو دې اوس په اعتراض کوي چې دا موسی علیه السلام دغه زما په مخ کې خلوم نشي بیرته کولی، دې خبرې هم نشي کولی، زما روب پی راضی وای خلقو ته معلومه مفسرین واسی ځان ته نه پدې نسبت کړي چې کې دیشی د موسی علیه السلام په جبه کې وای لکنتو بعضی خبر سړی جبه نخلی کنه. بیا واقعہ ذکر کی چې ماشوم والی کې سروټ کا یخ یو په خلی باندې ناول خدا خبره مضبوطه نه ده، واقعات دي روایت دي. او کینو موسی علی السلام چې کله سوال کړو سورۃ توہا کې راځي چې رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یا اللہ پران زما د جبینا دا غوټه ډیر سوالونه کړو. نور پسې حکم راغی چې قد اوتیتا سؤلک یا موسی، اے موسی علیہ السلام تا چې څه سوال کړو نو قبول شو، نو د جبینا دا لری شي کنه، نو بیا خو جبانان خطا خوبا ده. باطل پرست کاردائی چه ده چه تزارو اعتراضو نگوری او اغاو تیادهی کنه. اسی موسیٰ علیہ السلام تخپل ځان معلومو چیر اسی خودما پا خبرو که ایس قسم لا سو نقصان نشتا ده، وچې سړې د بادشاہ دربار کې ودريږي او بیا دومره ظالم او جابر، نو کې دي چې جب ګډوډ شي نو دې لپاره سوال کړو. او دې ویلو چې زمارور دې هارون علیہ السلام هو افصح مني لسانا، هغه ډیر صفا دې زمانه په جبا کې، فارسله معي رغم ما سره مرګره کا په نبوت کې. الله سوال قبول کا غیم اور سر مر کرے گا. چکلہ موسیٰ علیہ السلام بیانو کو حارون علیہ السلام بپاسی دو نو یو یو خبر بے جدا جدا ذکر کرا. دا ضروری خبر ہی کرا زکا اکثر دا بعض خلقو پہ بیان کی شک راش کرا او ذہن کو طول خبرو تنرسی کرنا دار چا نو چه کم ناستی نو اغیر دیر خوص سمع کلی کنا او ټول بیان کور کلی نو اغیر بیارو ترجمانی کئی کنا نزده نده چه وضاحتو کی دخپلی خبری دیو قسم اعتراضات شخا چه دادو حیثیت نشتا او بلوار پسی ذکر کئی چې دا عام دا غزمانی نه بلکې د ډیر مخکې نه قانون را روان دی چې قومونه ځان له څوک مشر کوي نو مخکې دا ګوري چې مال دولت یې شته او نسب شجر نسب یې ګوري چې د چا په خاندان کې راغلی دا همیشه د پاره دازي خدا دینی خبره نه ده، دنیوي خبره ده. دینی حیثیت او دینی معیار مخکې ذکر شوی سورۃ آل عمران کې، سورۃ بقره کې چې هغه بهادری ده او علم ده. دا پکې وزاده بسطتن فی العلم والجسم، طالوت الله زکه مقرر کو د بادشاہ ده پاره چې د باډې نوم خو پورو او په مهارت علم کې هم برابر نو معیار په شریعت کې دا دی چې علمي او بدن کې څه نقصان نه کنه. خلق چې برته کینو میډیکلی یې کې خودی اسی شیطانان هغه کې دا چلنو نوس پیدا اعتراضو نکی فلولا القی علیم اسورت من ذهب ولی رو نغور زیلو شو پد بانده دا اللہ دا طرفنا اگا باہوگان دا سونی حضرت مجاہد ہوئی فرعونیان په وخت کې دا قانونو چې اذا سودو رجلن یو سړی به مشرکاو کنه یا د زلی یا د صوبی یا نو سوروه بسوار الذهب نو دواړو لاسونو ته به ولا د سونی چولاګان واچولم چولا په خوابو اغا سپکو مرپلنی او یو یو لاستا چی دیر نا یو لاستا یو بل لاستا اغا بیو تدسونی واجول و تو وقوهو بتوق من ذهب او غالت بیو لادی را درن اگه واجولا دسونی بزوی دی سردار شو فرعونی تاسو گوره موسیٰ علیہ السلام تشتی اغا تا خونه چولاگان شتی نو تا تاوکشتے دا سونی نو دے سنگ زان مشرکی ولی رو نغورد ولی شو پا دباندی اسویراتن باہوگان پخوانی نمودا او دا با استعمالی دسرا ارزانو دیر 555 با تولاو نو حلقو با تینا دران دران کالی جوڑول لاسونو تبیم اچول خپو تبیم اچول دی جزانو غصو نلی دو او اگا سویره بسو من زحبین دسپینو زرونو دقا سی نور داوست چی استعمالی گی بلکی سونو اخاس نیو خوا سردانشتا دی دی سنگا مشرکی زان او جا معاہو او جا معاہو الملائکتو مقترنین یا کم از کم رادشی دو سرا ملائکا پی در پی قطار پا قطار دا پیران خپل شکل خلقو تزان دی ایما تاو گو رہے سرا سپین دیر دی او دو چکل راو زمان زما دیګر په چکر باندې زنم ما مخک سمره خلق رواني رست سمره روان ګاټ موسی عليه السلام سره خو هیڅ نشته ده په کار دی چې ملائک ور سره وي ستنه مخک وي ستنه رست وي دا ټول ذهن د دنیا ذهن ده دنیا کې معزز انسان دی ته وي چلا شلتن ور سر رواني مخ کې ورستو او اوازونه کوي هټو بچو اب خلق باندې روب اچي دا دنیا پرستو کار دي اوس هغه پیغمبر سپی جنې دي پیغمبر شان سپی جنې چې پیغمبر دنیا ته سره راضي دا کار سي ام شریکي په خلق باندې اب خلق باندې روب دا اچي اگر دا خلق ذهنی اصلاح کی اگر دا خلق صحیح رہنمائی کی او خلق دا آخرت دا عذابنو او دا تکلیفن نبچ کی شفقت کی پا خلق بانتا دا غی دنیا سرکار نی او جا آ یا رادشی دا سران ملائک دا اسمان مقترنین دا سی تللی شویم سب پا سب پاند چور سرے کن دا خلق و ذہن بدل کو توجہ بدل اکڑا فاستخف قومہوم یو معنی ویر اخپل قوم پدی اخپلو آوازونو باندی پا آوازونو باندی یرول دا گور اللہ شیطان تویلیو کنا چکل آغاوی چی اللہ زخو دی گمراک رما او د آدم علیه السلام پوجې د بیزا تکلمه او کزه دې تر قیامت پاتې کلم کنه ته وګورې کدی کې مان یو سړی مسلمان پاتې شو. الله تعالی قال اذهب ززا تسکول شنو هغه کوا ابي او توي چې واستفزز من استطاعت منهم بصوتك ويروا ذا خلق خپل واسره واجلب عليهم بخيلك ورجلك اجستا سمره لخرې دي که سوار دي او که پیاده دي هغه پر اخلاص کارو چلو ته بسو کې دا فرعونانو دادم کی واخه موسی عليه السلام یې پدې یارو نو قوم ویریدو بنی اسرائیل باندې خروب نراتو فرعون خپل قوم ډیر ویری ولی فاستخف یومانا ویرو قوم خپل فاتواعو نو دا یری نه دا تابیداری وکړان اکثر تابیداری چی کی کنه تا دا یری نه کی ډیر صحیح حدیث دی چې نبی علیہ السلام ویلو چې د آخري زمانه عزتمن بسو کی چې خلق د شر نه یری نو ډیر عزت به کوي چې کوم په لذینو خلق به ته په دوا سلام کوي د شر نه یریږي چې نه کار سره دې چته کار را لونه ګوري ویدہ دا آخری زمانی عزت من دیخوا نو فرعون خپل قوم ویرونو دا غیه دا یری نتابی داری اکلا دوی مانا کئی فستخفا فستجحلا فستجحلا فرعون خپل قوم تا علم نو خولی مس پا جحل کی پریخ دیمیا دیرلوی سیاستو خواه ولې چې علم او تخول او باغی کې چې دین ولولې پلاس پر ولولې سنتانان پیدا شوی دی بیا پرېخو دا یو ډېر غټه منصوبه دا ورواخ کې چلی دلی دا ځینې مولانو ډېر کار غستره خلق په تیار کې پرېخې دي اوس چې هغه سکه نو دی ورپسې او ویولې نه پويږي ایا غا پویږي خو تنه پویږي تا ته سندي کولې جزا ته دور نه پوکلې چې ته چوري خوري او ته پوز نه سوکو کې نو ته دور پویږي چې دا پیغمبر بیمار شیو نو بیبيانو کړي وا آو کنه تیر په جهل کې پرې هېګن او تا ته دغه مسله نه ده خولي چې دا پیغمبر بیمار شو نو يهوديان وکړي او خوشاله دي تاسو یو خبره خو نه ده په تیار کې زګه پری دي چې وي مونږ په مشریو کو اجه مونږه صد غواړو نه غوي دا په خوانو به وي دا چې چا بوته وي چې ماته یو کتاب شروع کا چې د منځو داسو دي مسلو نه خبر شمه اغه به ته پری د کتاب دا مونږ چې ویلې دا ډیر ده کنه دا مونږ سره ویلې تا ګور نه به هو تاخه ولې وی چې دې علم کی او دې په کتاب پوي شي نو زما بیا کوم ځای او د فرعونانو فاستخف قومه جاهلان یې کړل خپل قوم فاتوعو نوی تابیداری اکلان طولو فرعون پسی روان شو چبت دی سوی ناخد انہم کانو قوما فاسقین بیشکا دا قوم دا فرعون چو یو قومو دیر بد عملا اس قسم دا کمال صفت پکنو دا انسانیت صفت پکنو حیا پکنو اخلاق پکې نو کوم چې د انسانيت خصيفتونه دي کنه بالکل پکې نو ورته ګورنه بس نبه کمیس او نبه بلسو او یو چوته به والو سړیبو دا فرعون یان بالکل پجامه باندې دا سه بد غړل کس خزی کس سړی ټول وداس فاسقین و توي کنا بدامل خلق الله رب العزت وی چې موسی علی السلام بی عزتی وکړه ما هو تسوینا او چې دې ته لا سواچو چې هغه پورې سپګې سپورې وي او غلې پیغورونه ورکړه دې ته پیغور وی کنه په دې باندې هر چا ته دل درس یوازې پیغمبرانو ته نه چې دا خبره وته وکړي چې د نوړې درکې نه لګي په لبرخ اسمان یې نشته ا دې مونږ ته خبرې کوي دا ډېره بتو به الله نه پرې دی ښا فلما عاصفونا الله یو کلا چې مونږ له غوسه راوستان الله له غوسه نه ورسي مطلب څه دی پیغمبران له غوسه ورځي کنه چې موسی علیه السلام په زړه وسو تیر شي چې فرعون ته داسې خبرې کوي او اغی انتقام غستیم شی خو اجازت و تنی دباری نا تینا انتقام خبر با نکه تا مبلغی تناسحی تا با دخل کو خیر خواهی لٹه وصلی تا با نلاسکه اللہوی انتقام زما کار دی نو آسفون آسا مطلب تا مون پیغمبری غصا کن اللاوی دا سشواله کچزی غصه کلی امام دا اکثر نسبت اللہ زان تکی دا سخا کاغا دا حلاکت اسبابی او که دا رحمت اسبابی نبی علیہ السلام سراچی پا حدیبیه مقام کې سوار لسو صحابه کرامو لا سوار کلل چو عثمان یې شهید کړ دې موږ بداغه انتقام اخلو دې باندې لاس ور ا دروغو حضرت عثمان راغې فقیر خپل لاو کنه الله رب العزت داغي د عمل له تمره خوشاله شو چې آیات داسې نازل شو ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله بیشکا خلق چې تعالی لاس درکو په هدی بیا کې د ونی دلان دی دا خدای الله له لاس ورکو دا چې رضای نو تاس خبره کیخه دلته هم الله وی مالې غسرا واست ازما پیغمبران لا نو مونږ ته نه انتقام واغست نو موسی علی السلام د پاره فاغرقناهم اجمعین غرقهم کلطول پا جمع چیو بچے پا کے پاتے نشو دنیای عذاب خدا سی کنخا چیو بیا ارچا باندی رازی طولهم غرقل سرد فرعون فجعلناهم صلفا اوم گرزل دیل را دخل قد پارا مشران او دو کافران و مشران خواه یو خو صلف صالحین دی آدم امنان و مشران دی صحابه اکرام ائمه تابعین اگه اصلاف دی خو صلف صالحین و تویخا او یو دو کافران و صلف دی نا فرعونیان دی و نمرودیان دی و قارون دی و حامان دی دلویلی بزرگان دی خواه دلویلی اگه ور پسیدی کن خواه اوی مرگری گوار دیر دی دنیا کی داسی صلافی اول اوقات امگر دول دی پیشوا و مشران دا کافرانو و مسلل للآخرین او عبرت دا پارا دروستی امت چکم مومنانی اوی وطن عبرت اخلی جو گو روتا دا کفر انجام داده دا شرک انجام داده پا دنیا کی چه اخیرت کی بیسا حالی ومثلا للآخرین او سوک دا سلف مانا کی تاریخ رستو خلق خبری کی چی فرعون داسی واو داسی بادشاہی واو او بیا چې هلاکې دنو په دې طریقه هلاک شو کنه. نو تاریخ مې وګرځاو درستو خلقو د پاره چې وسې رسوک نم ناخلی صرف واقعات یې زوتئی او په زموږه باندې دا غینه سن سر نه دی پاتې شوی. ښا دا واقعیا و تسلی د پاره د نبی علیہ السلام چې کنن دې ستا به ادبی کوي او دا غسې د الله د کتاب او د قران به حرمتي کوي نو خپکی ګما زبته نه انتقام اخلم ما کته موجودی په دنیا کې او کته تلې د دنیا نه زمان اخلاص دې نشي. واخر دعوانا.